Uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Akostone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaraśnie-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 9 głosów przeważyło Ursula von der Leyen, nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Sejm zajmie się ustawą przyznającą 500+ niepełnosprawnym. Rząd chce, by obowiązywała od jesieni. Będzie remont części szlaku na Giewont. TPM zamknie go na kilka dni. Gratulacje z całej Europy popłynęły do Ursuli von der Leyen. To ona została nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. O wyborze Niemki przesądziło 9 głosów. Decydujące mogły się okazać głosy polskich partii. Poparcie dla Ursuli von der Leyen zadeklarowały Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, PSL i SLD. O szczegółach Karol Syrówka. Wynik głosowania do ostatnich chwil nie był przesądzony. Początkowo poparcie dla Ursuli von der Leyen zadeklarowali wyłącznie ludowcy. Ostatecznie, kilkanaście minut przed wznowieniem posiedzenia, dwie kolejne grupy, socjaliści i liberałowie, ogłosiły, że również zagłosują za, zastrzegając, że będą rozliczali minister ze złożonych obietnic. Po ogłoszeniu wyników nowa szefowa komisji mówiła, że jej działania będą miały niezwykłą wagę. The trust you placed in me. Wasze zaufanie do mnie to wasze zaufanie do silnej i zjednoczonej Europy, ze wschodu na zachód, z północy na południe. Według europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego teraz niemiecka polityk będzie miała dług wdzięczności wobec Polski. Kierowanie Komisją Europejską będzie opierało się także o głosy polskiej centrum prawicy i prawicy. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej mówi tymczasem o zadaniach stojących przed Ursulą von der Leyen. Akcenty, które dotyczą praworządności, polityka klimatyczna i neutralność do osiągnięcia. Nowa szefowa komisji obejmie stanowisko 1 listopada. Będzie pierwszą kobietą, która stanie na czele władz Unii. To ostatnie przed wakacjami parlamentarnymi posiedzenia Sejmu. Posłowie zbierą się przy Wiejskiej za 2 godziny. Zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakłada on, że dorośli niepełnosprawni w najtrudniejszej sytuacji dostaną 500 zł. Świadczenie będzie przyznawane osobom, których dochód nie przekracza 1100 zł, informuje wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. To dotyczy czy to renty socjalnej, czy innych świadczeń, które no nie przekraczają tej kwoty. Są na przykład osoby, które mają zdecydowanie niższe świadczenia, czy jakieś dodatki. I wtedy uprawnienie do 500 zł się będzie należało. Oczywiście trzeba spełnić warunek, że ma się niesamodzielnie do egzystencji. Rząd chce, by pieniądze były wypłacane od października. Mija 5 lat od katastrofy malezyjskiego Boeinga nad ogarniętym konfliktem Donbasem. W tym czasie Ukraina i międzynarodowe komisje dostarczyły wielu dowodów świadczących o tym, że maszyna została trafiona rakietą wystrzeloną przez wspierane przez Rosję oddziały. Moskwa nie przyznaje się do winy. Samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób. Z Kijowa Paweł Buszko. Początkowo bojówkarze byli przekonani, że zestrzelili samolot ukraińskich sił zbrojnych. Zbili samolot, grupa miniora. Kiedy okazało się, że zestrzelono cywilny samolot, separatyści i Rosjanie zaczęli zaprzeczać i oskarżać Ukrainę. Z biegiem czasu wypływało coraz więcej dowodów, że oprócz separatystów odpowiedzialna za zestrzelenie Boeinga jest również Rosja. Śledztwa dziennikarskie i prowadzone przez Międzynarodowe Komisje Śledcze wskazały, że Boeing był zestrzelony z rosyjskiego systemu przeciwlotniczego Buk. Wskazano nawet konkretną wyrzutnię, z której wystrzelono rakietę. W wyniku międzynarodowego śledztwa 19 czerwca tego roku śledczy z Holandii oskarżyli 4 osoby o sprawstwo zestrzelenia. Wśród oskarżonych jest m.in. Igor Girkin, rosyjski oficer kierujący w 2014 roku działaniami prorosyjskich bojówkarzy. Śledczy zwrócili się do Rosji o możliwość przesłuchania oskarżonych. Ich proces ma się rozpocząć w przyszłym roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Gigantyczna partia papierosów z Chin miała trafić na Ukrainę. Transport przejęli celnicy w Gdańsku. Ustalili, że do portu przypłynął kontener, w którym mogą być przemycane nielegalne papierosy. Z dokumentacji wynikało, że w środku powinien się znajdować sprzęt AGD. Podejrzenia okazały się słuszne. W kontenerze znaleziono 15 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Skarb państwa mógł na tym stracić nawet ponad 17 milionów złotych. Kto wybiera się w przyszłym tygodniu w góry, na przykład na Giewont, powinien śledzić informacje TPN-u. Tatrzański Park Narodowy planuje remont szlaku na popularny szczyt. Zamknięty będzie odcinek prowadzący z Przełęczy Kondrackiej na Wierzchołek. Jest mocno zniszczony, tłumaczy Jan Krzeptowski. Remont będzie dotyczył schodów, które doprowadzają pod kopułę szczytową, czyli nie łańcuchów, nie samego tego terenu skalnego, tylko tego trochę poniżej. Będzie trwał kilka dni, planujemy go przeprowadzić w przyszłym tygodniu. Wszystko będzie zależeć od warunków pogodowych. Będziemy informować o tym przede wszystkim w komunikacie turystycznym. Na razie z powodu remontu zamknięty jest szlak z Polany Chochołowskiej przez Dolinę Wyżnią Chochołowską na Przełęcz pod Wołowcem. Prace remontowe czekają też szlak prowadzący na Nosal. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Piasta grają dziś rewanż z Batę Borysów. Stawką awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ubiegłotygodniowy wyjazdowy remis po jeden uznano za sukces ekipy Waldemara Fornalika. Słusznie, bo takie są realia polskiej piłki klubowej, że z zazdrością patrzymy na osiągnięcia mistrza Białorusi. Potwierdza to napastnik Piasta Piotr Parzyszek. Remis na wyjeździe ze strzeloną bramką jest korzystny, ale teraz gramy u siebie, czyli teraz będzie inaczej, bo jak oni tutaj wyjdą na pressing i my z tego pressingu, jak pokazaliśmy tam, możemy z tego wyjść, to na pewno myślę, że tutaj też będą mieli problemy. Kciuki za Piasta trzymamy od 20. Pozostając przy piłce, teraz informacje transferowe. Mark Roca, świeżo upieczony mistrz Europy do lat 21, zamienia Espanyol Barcelona na Bayern Monachium, rzekomo za 40 milionów euro. Abdiu Diallo opuścił Borussię Dortmund i zasilił Paris Saint-Germain za 32 miliony euro, a Kylian Trippier za 25 milionów funtów ma się przenieść z Tottenhamu do Atletico Madryt. Piłkę zamieniamy na lekką atletykę. Potwierdziły się informacje kolportowane przez Przegląd Sportowy o tym, że Anita Włodarczyk nie wystartuje w październikowych Mistrzostwach Świata w Doha. Najlepsza młodziarka świata przeszła zabieg artroskopii kolana i jej rehabilitacja ma potrwać 3 miesiące. Anita jest realistką też i doskonale sobie zdawała sprawę, że gdybyśmy tego nie zrobili, gdyby nie poddała się zabiegowi operacyjnemu, no to by było bardzo ciężko przygotować się optymalnie do Igrzysk Olimpijskich, dlatego decyzja mogłaby być jedna. Po operacji też spokojna jest i nie żałuje absolutnie tego, co zrobiła. Mówił trener Anity Włodarczyk Krzysztof Kaliszewski. Bjørn Einar Romeren, kibice skoków narciarskich powinni pamiętać tego zawodnika. Przez dobrych kilka lat był rekordzistą świata w długości skoku i czołowym zawodnikiem w stawce Pucharu Świata. Dziś ma 38 lat i poinformował opinię publiczną, że walczy z chorobą nowotworową. Leczy się już od kilku miesięcy, jest osłabiony, ale nastawiony pozytywnie. Wygram z chorobą, napisał Norwek. Napisał też bardziej dosadnie, co sądzi o schorzeniu, na jakie zapadł, ale jest za wcześnie, żeby to cytować. W każdym razie na pewno nie zamierza się poddawać. Dużo zdrowia i do usłyszenia na Sportowo za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, także wystąpią na Podlasiu i Mazurach miejscami, wystąpią burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy możliwy przelotny deszcz, prognozowana wysokość opadów 15 mm, to w czasie burz. Temperatura dosyć rozpięta, bo od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Białymstoku, 19 w Olsztynie i Gdańsku, 20 w Koszalinie, Warszawie, Lublinie i Zakopanem, 21 w Bydgoszczy, Toruniu i Łodzi, 22 stopnie w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Zielonej Górze i Jeleniej Górze też. 23 w Opolu, najcieplej we Wrocławiu, 24 stopnie będą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Mamo, znowu bolą Cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcjum do besilate monohydrikus. 250 mg tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy ciągle trwają jakieś rozmowy polityków PSL-u z politykami Platformy Obywatelskiej? Bo widzę, że pan tu siedzi, więc pan nie rozmawia na pewno z Grzegorzem Schetyną. Ja rozmawiam z panią redaktor i to jest duży zaszczyt jak zawsze. Po pierwsze, po drugie, czas dyskusji minął. W piątek powiedzieliśmy jasno i wyraźnie. Ten czas był naprawdę dość długi, bo my Koalicję Polską zaproponowaliśmy 1 czerwca. Rozmowy na temat kształtu... Nie ma. Na temat kształtu list opozycji. Ciągle jest coś w rodzaju presji ze strony na przykład marszałka Adama Struzika, który mówi, jeszcze nie jest stracony, jeszcze nie jest za późno, jeszcze można coś przemyśleć. On się boi o swoje stanowisko? Boże, na pewno nie ma presji. A to do mnie, Boże? Nie, tylko nigdy marszałek Struzik nie wywierał presji ani na mnie, ani na kim innym. Mówi, moim zdaniem, jest w tej formule, w tym twicie sporo prawdy na przyszłość, bo tylko koalicja PO-PSL jest w stanie odsunąć PiS od władzy po wyborach. Ale do wyborów trzeba iść, jeżeli Platforma wybrała program, a dzisiaj pisze o tym redaktor Baczyński w Polityce, centro-lewicowy, socjal-liberalny, a nie centrum umiarkowanego, konserwatywnego, chadeckiego, no to rozumiem, że tam tworzy swój blok polityczny. No są dobrze, chętni ale ja do tego bloku. Struzikiem, do czy tego... on rzeczywiście się boi o swoje stanowisko, nie, tak jak niektórzy mówią, bo to chyba byłoby dosyć absurdalne, bo żeby odwołać marszałka, to trzeba dużej większości. Naprawdę, Adam Struzik to jest bardzo doświadczony polityk. Były marszałek Senatu, wieloletni marszałek województwa mazowieckiego. Oddany, dobry człowiek tej ziemi, na rzecz której pracuje i naprawdę nie patrzy przez pryzmat własnego miejsca. Troszczy się o państwo, tak? Znaczy, to, że jesteśmy demokratyczną formacją i jest dyskusja, to naprawdę nie róbcie nam, niech nam nikt z tego nie robi zarzutu. Dobrze, a wiele jest takich głosów w PSL-u, żeby jednak iść z Platformą, innymi zaproponowanymi przez Grzegorza Schetynę. Ta dyskusja była bardzo bogata. Były bardzo różne głosy w trakcie debaty, którą przeprowadziliśmy we wszystkich regionach, w powiatach, gminach. I tych głosów było dużo różnych głosów, ale przeważa... Ale są głosy ciche i głośne. Ja mówię o głosach głośnych, czyli takich tuzów PSL-u. Nie, ale te głosy na samym dole są najważniejsze, bo to one decydują o wyniku wyborów. To naszą odpowiedzialnością, tych, którzy zarządzają partią, są na jej czele, jest słuchanie się w głos ale właśnie. Ale to wszystko, ja wiem, że pan najbardziej pan pojedzie na wieś, pan powie, wy jesteście wszyscy bardzo ważni, ale tak jest. Znaczy, jeżeli ja stracę poparcie wśród tych, którzy są na samym dole, to jest najtrudniejsza zawsze chwila. Tak, ale liderzy też mają swoje kręgi i mają swoje poparcie. Ale mój krąg jest otwarty dla wszystkich. Pójdą za ich głosem. Pójdą wszyscy za głosem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Naprawdę. Czyli nie chce pan odpowiedzieć na pytanie, czy więcej jest głosów takich jak marszałka Struzika? Więcej jest głosów za pokazanie... Ja nie mówię, że jest większość, tylko czy marszałek Struzik jest jeden z tymi swoimi poglądami i nadziejami? Czy jest więcej takich głosów? Marszałek Struzik w żadnej rzeczy nie jest osamotniony. Aha. To taka piękna złota myśl, która ma zakończyć, rozumiem, ten temat. Nie, bo porozmawiamy o poważnych sprawach, jak opozycja powinna pójść do wyborów. Dobrze, to i teraz... my się określiliśmy, idziemy, budujemy blok centrowy umiarkowanego centrum. Rozumiemy, ale... że drugi blok, socjal-liberalny, buduje Platforma. SLD chce iść we wspólnej koalicji. Wiosna chce rozmawiać. Platforma mówi o szerokim porozumieniu, no więc... jest szansa na czy to, żeby doszli do porozumienia. Nie żadnej presji, także ze strony niedoszłych koalicjantów, bo Włodzimierz Czarzasty mówi, że to, co robi PSL, może doprowadzić do osiągnięcia przez PiS nawet konstytucyjnej większości. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Lewica, Wiosna, SLD doszła do porozumienia z Platformą. Mówią ale to samo. Ale to, co robi PSL. Ale... co robi PSL? Wybiera swoją drogę, ma swój określony program, buduje racjonalne centrum. Czyli uniemożliwia powstanie najszerszej z możliwych koalicji. Ale a czemu nie dochodzi do porozumienia Platformy, SLD i Wiosny, Partii Zielonych, ale Nowoczesnej? Ale to ciągle byłoby bez PSL-u. Widocznie jesteśmy językiem. Jesteśmy najważniejsi. Znaczy, to takim bardzo językiem dziękuję. Może to, jeżeli się wszyscy o nas tak troszczą, To jest bardzo prosty sposób, żeby dać taki namacalny wymiar tej troski. Pójść i zagłosować na PSL. Mogą to zrobić nawet przedstawiciele innych partii politycznych, bo głos... Naprawdę mogą. Więc jeżeli wszyscy się dzisiaj troszczą o Polskie Stronnictwo Ludowe, przed wyborami samorządowymi troszczył się PiS, bo chciał nas eliminować. Teraz się troszczy opozycja i tak mi się wydaje, że antyPiS został odrzucony i bardzo dobrze, ale teraz jest taki antyPSL. Jeżeli ktoś chce pomóc, żeby wynik umiarkowanego centrum Polskiego Stronnictwa Ludowego był jak najlepszy, to proszę na nas zagłosować. Jeżeli Platforma mówi o szerokiej liście, SLD mówi o szerokiej liście, to proszę, niech się dogadają. To jest ich wolna wola. Ale niech nie obwiniają o to, że nie mogą dojść do porozumienia PSL-u, bo to naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. W każdym chodzi. Razie pan się nie boi oskarżeń później o współautorstwo ewentualnego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nasza koncepcja dwóch bloków, nawet dzisiejsze sondaże w Rzeczpospolitej pokazują, panie, że ona jest dużo... Nie boi dużo, się pan, dużo, tak? Czy się pan boi? Dużo... Ja Pana Bo Boga tak, się boję. Ale pan tak nie chce odpowiedzieć nie, wprost. Ale ja boję mogę, się lub nie, nie boję. Tylko jak nasza rozmowa ma przebiegać tak, nie, to ale ona będzie no bardzo... Ale nie to, raz tak może przejść na jedno pytanie. To będzie pytanie, bardzo uboga intelektualnie. Pytanie, ale na jedno pytanie można jasno odpowiedzieć. Dajmy tak, szansę nie. się rozwinąć. Ale co, że się pan rozwija? Nasza koncepcja budowy dwóch bloków jest bardziej, znaczy jest lepsza, ponieważ powoduje, że PiS na pewno nie będzie, znaczy jest ogromna szansa, że PiS nie będzie miał samodzielnej większości. Przy jednej zjednoczonej opozycji wygrana PiSu moim zdaniem jest stuprocentowa, zero-jedynkowe rozstrzygnięcie i trzeba wybrać rozwiązanie bardziej racjonalne. Dwa bloki, dużo więcej mądrości jest w tym niż w jednej zjednoczonej liście. Ale ja uważam, że współpraca w opozycji, niezależnie jak później powinna być, może być zjednoczona w działaniu, a nie zjednoczona na jedno liście. Może też pan zjednoczyć w działaniu z SLD później, bo teraz SLD jest, no jest takim odrażającym, brudnym, złym ale podmiotem. To ja nie mam takiego wrażenia. Lewica w każdym razie. Nie, tylko że nie? My nie jesteśmy partią lewicową. I nie będziemy się podszywać pod partię lewicową. Jesteśmy partią centrową, jesteśmy... No dobrze, ale po wyborach z SLD... Umiarkowanego centrum. Możliwa byłaby współpraca? Najpierw rozstrzygnięcie wyborcze, ale mamy też wspólne elementy, które na pewno za emeryturą bez podatku SLD by zagłosowało, więc jest przestrzeń. No tak, ale to wspólne elementy to można znaleźć z każdym ugrupowaniem. Ideowo zupełnie tylko, że czy wspólne wartości na jednej liście wyborczej jesteśmy w stanie dzisiaj znaleźć, światopoglądowe? Oto się rozegrał cały bój w kampanii europejskiej. My nie wygraliśmy wyborów europejskich pomimo zjednoczenia. Przegraliśmy 7 punktami procentowymi i trzeba było z tego wyciągnąć wnioski. Kto uważa, że należy powtarzać ten eksperyment z tymi samymi składnikami i oczekiwać innych efektów? Nieudany eksperyment. Tak? To jest w błędzie. Tak? Znaczy my wyborów nie wygraliśmy. Czyli to był nieudany eksperyment. Powiedzieliśmy przed wyborami jasno. Idziemy do wyborów, usłyszeliśmy głos wzywający do zjednoczenia. Zjednoczyliśmy się na wspólnej liście, ale to doświadczenie pokazało, że nie ma efektu. Celu nie osiągnęliśmy. Była wspólnota... Czyli nieudany eksperyment. No nie udało się wygrać. Nie udało się. No oczywiście. No, znaczy to 7 punktów procentowych różnicy, no to nie jest zwycięstwo, tylko to jest porażka. Panie no. przewodniczący, liczy się pan z tym, że PSL pozostanie poza parlamentem, a więc będzie się staczać w polityczny niebyt nie, na jestem lata? W wierze głęboko, szczególnie po tych sygnałach od naszych wyborców, po naszej decyzji, że wejdziemy do parlamentu, będziemy walczyć o poziom, o wynik około 80% i będziemy robić wszystko, żeby reprezentacja naszego ugrupowania, ale też naszych koalicjantów, tych wszystkich, których zapraszamy, przedsiębiorców, samorządowców na nasze listy, dobrze, osoby bezpartyjne, żeby była jak najmocniejsza. A proszę powiedzieć, czy jeśli PSL jednak wbrew pana optymizmowi nie wejdzie do Sejmu, to pan się poda do dymisji? Zrezygnuje pan w ogóle z polityki? Przeprosi pan wszystkich? Nie, panie redaktor, lider bierze 100% odpowiedzialności. Szczególnie w takim momencie, jak są wybory parlamentarne. To jest zawsze stuprocentowa odpowiedzialność lidera i ja wiem, jak się w takich momentach należy zachowywać. Oferta szefa Platformy Obywatelskiej dotycząca miejsc dla PSL-u była podobno bardzo dobra. Pan Łagodna. To sam przyznaje, tak. A czy poszło o to, że nie było dobrej oferty, a wręcz była blokada dla panów Biernackiego i Protasiewicza? Nie. Poszło o to, jeżeli używamy tego sformułowania, że nie dla nas nie jest najważniejsze posiadanie miejsc w Sejmie. Bo gdybyśmy chcieli tylko, żebym ja został posłem jeszcze 10, 15 czy 20 posłów PSL, to trzeba było iść dalej ale w koalicji. Ale jak to było z tym Protasiewiczem i Biedlaskim? Dlatego, że to, o czym pan mówi teraz, to już pan mówił w kilku programach. Chciałabym się dowiedzieć czegoś dobrze, nowego. Dobrze, ale to jest najważniejsze tak naprawdę. Nigdy nie rozeszliśmy się o nazwiska. Też w koalicji europejskiej były dyskusje trudne na temat, ale to nigdy nie był powód niekontynuowania, na przykład. To nigdy by nie był powód niekontynuowania współpracy, więc ważniejsze jest to, dlaczego wybieramy własną drogę. Bo sama chęć bycia w Sejmie, jeżeli byłaby inspiracją dla partii politycznych do funkcjonowania, a nie przekazanie swoich wartości, swojego programu, swoich ideałów, to by było naprawdę miałkie. Polityka bez wartości jest drogą na manowce. Można być w Sejmie, można wprowadzić 20-30 posłów nawet, ale nie zrealizować swoich ambicji, swoich ideałów programowych, nie mieć swojej listy. A poza Sejmem to już w ogóle listy. Nie można zrealizować dobrze, ideałów. Ale to co? To mamy poświęcić naszą tradycję, historię, nasze wartości, dlatego żeby tylko być w Sejmie? Znaczy to pokazuje czystość naszych intencji. Gdyby czyli nam PSL tylko... będzie umierać za wartości. Nikt nie będzie umierać. Ja jestem odpowiedzialny umierać za życie. Umierać politycznie. Ja jestem lekarzem, jestem odpowiedzialny za życie, a nie za piękną śmierć. Ale też jestem odpowiedzialny za historię, tradycję, wartości, za te osoby, które... mówią najciszszym głosem na samym dole, żeby ten głos był słuchany, słyszany i realizowany. Oczywiście nie wolno tylko patrzeć na politykę przez pryzmat zapakowania się do Sejmu. Gdybyśmy tak patrzyli, to ja bym był w komfortowej sytuacji, mając jedynkę z dużej listy, 100% wejście do Sejmu. Ale to naprawdę nie o to panie chodzi. Panie przewodniczący, będzie lista PSL-u, a nie lista Koalicji Polskiej. Będzie lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicja Polska, tak jak jest lista PiSu i Zjednoczona Prawica. W każdym razie to będzie taka lista, komitet wyborczy PSL-u będzie nie taki, który wymaga 8% nie, będzie, progu wyborczego. Będzie komitet wyborczy wymagający 5% progu wyborczego. I tam będzie Unia Europejskich Demokratów, samorządowcy, a... Marek Biernacki, konserwatyści. Politycy od Kukiza? Niektóre pomysły Pawła Kukiza czy mi się podobają. Czy będą politycy od Kukiza? Rozmawialiśmy, rozmawiamy dalej. Z Pawłem Kukizem? Też. Też. I to nie pierwszy raz. Ale o wspólnym starcie, nie, czy o... O programie rozmawiamy, bo... Ale o programie to sobie nie. Można porozmawiać, jak a jest nie, dużo, to, dużo później czasu. Mamy zarzuty, że opozycja nie przedstawia programu. No to my przedstawiamy program. Zielona, czysta jeszcze energia. Jeszcze będzie pan miał mówić niższy zarzut, ZUS, niższy ZUS minutę, dla przedsiębiorców. Minutę, a pan ucieka. No to chcę powiedzieć o rzeczach ważnych. O niższym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Dogadacie się z Kukizem. Dogadamy się z Polakami. I jesteśmy dogadani z Polakami. Dobrze, i robimy pan, koalicję polską. Pojedzie pan na wieś i co pan powie Polakom? Co pan powie Polakom? Co zaproponuje? Pan jest lepszy od Prawa i Sprawiedliwości dla wsi. Jeśli, nie dla Polski, bo nie dzielmy na wieś i miasto. Tak no jest, dobrze, już mówię, czym jestem. Pojedzie pan na wieś, tak ale jest. Była bitwa o wieś. Jest bitwa o wieś, o miasto, o każdy głos. No i co pan powie? Tam? Po pierwsze, jeżeli chodzi o te najważniejsze sprawy, to jest przywrócenie wspólnoty, odbudowa wspólnoty w Polsce, relacji międzyludzkich. I to jest sprawa kluczowa i najważniejsza. Druga rzecz to jest postawienie na tych, co ciężko pracują i docenienie ich dla dobrych gospodarzy, dla przedsiębiorców, dla rolników, którzy potrzebują dzisiaj wsparcia, podniesienia nie tylko dopłat, ale też powie, bezpieczeństwa w sprawie klęski, jak pan będzie melioracji miał 5%, gospodarki to wodnej. Co pan zrobi? Co pan zrobi z tym swoim pięknym programem w Sejmie? Czasem 5, 7, 8% jest więcej niż 20%. Bo jeżeli nasze głosy będą decydować o większości, to będziemy realizować nasz program. W takim wymiarze, na jakim dostaniemy zaufanie. W tyle, ile będziemy w stanie. No tak, ale jak będziecie poza Sejmem lub jak się tylko Więcej wiary i więcej optymizmu będą, w ten letni poranek. Będą o panu mówić ten pięknoduch z Krakowa. A jak się uda, to jak będą mówić? No właśnie. No premier to Kosiniak-Kamysz może. Więc może więcej pozytywnego myślenia. Trójka to pozytywne radio, pozytywnie dziękuję myślimy bardzo. I do przodu. Dziękuję bardzo, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Autopromocja. Lato z radiem nad morzem. Festiwal w najbliższy weekend dotrze do Pucka. Razem z Trójką. Zapraszamy na audycję na żywo z Molo. W piątek, muzyczna poczta UKF w południe, w tonacji Trójki o 14 i zapraszamy do Trójki o 16. Na koniec przeniesiemy się na Zieloną Plażę, skąd od 19 będziemy nadawać listę przebojów. A o 19 w sobotę lista osobista. W programie m.in. transmisja koncertu Muńka Staszczyka. Do usłyszenia mówią Państwu Piotr Baron, Piotr Metz, Patrycjusz Wyżga i Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek. Tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Objawy cery trądzikowej u dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego na skutek stresu, dlatego warto zastosować suplement diety Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Wszystko wskazuje na to, że na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejm może przyjąć projekt ustawy przyznający 500 zł osobom niepełnosprawnym w najtrudniejszej sytuacji. Świadczenie otrzymają wszyscy, których dochód nie przekracza 1100 zł, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Będzie pierwsze czytanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Zakładamy, że na tym posiedzeniu Sejmu projekt zostanie przyjęty ze względu na to, że chcemy, żeby to rozwiązanie weszło w życie od 1 października, czyli tempo pracy parlamentu musi być szybkie. Kalendarz sejmowy jest taki, że tych posiedzeń z Sejmu do końca kadencji jest już bardzo mało, stąd to posiedzenie Sejmu jest ważne. Świadczenie może otrzymać 500 tysięcy osób. W szkołach średnich przygotowano ponad 103 tysiące miejsc więcej niż jest absolwentów podstawówek i gimnazjów, informuje MEN po pierwszym etapie rekrutacji. W tym roku o najlepsze miejsca walczy podwójny rocznik. Teraz uczniowie muszą potwierdzić, że rzeczywiście wybierają daną szkołę. 25 lipca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Wiadomo, że w Gdańsku jest prawie 1000 wolnych miejsc, w Krakowie prawie 1400. Z kolei w Warszawie do żadnej szkoły nie dostało się ponad 3100 uczniów. Wolnych miejsc jest prawie 2,5 tysiąca. Jeszcze co najmniej godzinę zablokowana będzie droga krajowa numer 55 między Sztumem a Kwidzynem w Pomorskiem. W miejscowości Sztumska Wieś samochód osobowy uderzył w nasyp. Jedna osoba została ranna. Są utrudnienia w ruchu. W miejscu wypadku policja organizuje objazdy. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Ponad 1800 samochodów elektrycznych i hybryd zarejestrowano w Polsce w pierwszym półroczu tego roku. Kilkaset więcej niż rok temu, wynika z informacji licznika elektromobilności. Z danych wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 6 tysięcy samochodów z napędem alternatywnym. 2/3 z nich to auta w pełni elektryczne, pozostałe to hybrydy. Licznik, który publikowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, podaje także, że na koniec czerwca funkcjonowało ponad 700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W Małopolsce iskrzy na linii rolnicy-urzędnicy. Rolnicy z południowo-wschodniej Małopolski zwrócili się do wojewody o pomoc finansową w związku z suszą. Tymczasem Urząd Wojewódzki, powołując się na opinię ekspertów, tłumaczy, że zjawisko nie występuje w Małopolsce. Jak podkreśla rzecznik wojewody małopolskiego Joanna Paździo, Małopolska jest w najlepszej sytuacji pod względem suszy w skali całego kraju. Co oczywiście nie zmienia faktu, że indywidualne odczucia rolników mogą być inne. Mówię tutaj o skali zjawiska w całym województwie. Tymczasem 30 rolników z gminy Szerzyny na południu powiatu tarnowskiego wysłało wnioski o pomoc do wojewody, bo przekonują, że przez suszę stracili nawet 70% upraw. Przed żniwami, żeby taka susza była, to nie było nigdy. Ziemia jest tak popękana, kukurydza ma wzrostu w tej chwili około metra. Powinna mieć koło 3. Rzecznik wojewody małopolskiego zapewnia, że każdy wniosek o pomoc zostanie rozpatrzony. Bartek Maziarz, Radio Kraków. z zagranicy. Unia Europejska przed kolejną batalią. Przed nami dyskusja o unijnym budżecie na lata 2021-2027. Finlandia, która w tym półroczu kieruje pracami Unii, planuje do końca roku zakończyć negocjacje dotyczące budżetu. Pojutrze pierwsza dyskusja na ten temat. Beata Płomecka. Plan Finlandii jest taki, by w grudniu już z rozpisanymi działami budżetu i podzielonymi pieniędzmi podjąć pierwszą próbę porozumienia, ale wielu dyplomatów i urzędników w Brukseli oraz polityków z unijnych krajów wątpi w porozumienie przed końcem roku. Po Finlandii przewodnictwo we wspólnocie obejmie Chorwacja, która w Unii jest zaledwie od 6 lat i też są wątpliwości, czy władzom w Zagrzebiu to się uda. Oczy wielu już są zwrócone na Niemcy, które w drugiej połowie przyszłego roku będą kierować pracami Unii. Panuje przekonanie, że dopiero Berlin będzie mógł doprowadzić do kompromisu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ekonomia powróci do Trójki za godzinę. Zapowiada się pochmurny dzień we wschodniej połowie kraju. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu na Podlasiu i Mazurach miejscami, także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy możliwy przelotny deszcz, prognozowana wysokość opadów. W czasie burz to 15 mm. Temperatura od 17-18 stopni na północy i północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22-23, może nawet na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 115 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 115 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to sobie zrobiliśmy renomę w audycji porannej. Dobrze trzymamy kciuki, dobrze nam idzie. Jest prośba o to, żeby o 10:00 ciepło pomyśleć o pani Ewie i podtrzymać też kciuki, bo bardzo ważna rozmowa się szykuje. Dobrze, będziemy pamiętali pani Ewę o 10:00, jesteśmy umówieni. Ale też godzinę temu rozmawialiśmy o polskich górach, są bardzo popularne, coraz więcej osób się tam wybiera. Z jednej strony dobrze, z drugiej nie, bo dużo osób na szlakach i tak na przykład w Karkonoszach na Śnieżkę na Czerwonym Szlaku wprowadzono ruch jednokierunkowy, bo się po prostu turyści nie mieścili. No to gdzie są miejsca niezadeptane? Są jeszcze takie dwa miejsca, dwie okolice, gdzie można chodzić bez przepychania się. To jest przede wszystkim Roztocze i to południowe, między Bełżcem a Choryńcem. Tam na szczęście jest więcej rowerzystów i szybciej ich można mijać, a i szybciej oni nas mijają. No i przede wszystkim wspomniany Beskid Niski i okolice Dukli. Tam jest jeszcze naprawdę, jest w czym wybierać, bo im dalej na zachód, im dalej w kierunku Gorlic, no niestety, jak pan powiedział, człowiek na człowieku człowieka, koło człowieka jeszcze trzeci człowiek. Zdecydowanie. Człowieki tam są. 227 trójek, numer telefonu jeszcze do dyspozycji. Do 9:00 zapraszamy. Za 23 minuty w tej chwili 9:00 poznajemy piosenkę dnia. You to be honest or to be faithful every day to the end. I just need you to be always a friend. As the sun sets over Dakota, underneath the crimson ocean of sky, no, want you by my side. When we drive, when we drive, for too long a time. leaves open wide when we try. To nasza piosenka dnia. Podobało się redaktorowi. Ależ niezwykle tutaj. Jak jeszcze patrzyłem, jak kolega tupie, to mi się jeszcze bardziej podoba. To ja tylko powiem, że kolega nie posiadał się z radości. Muzyczny rozkład jazdy. Za 19.09 Bartek Gil. Dzień dobry, posiadam za to garść informacji, którymi... Podzielisz się? Nie zawaham się podzielić. Nie zawaham się ich użyć. Dobrze. W różowych barwach rysuje się najbliższa przyszłość dla fanów Pink. Wokalistka, która, trudno w to uwierzyć, swoją debiutancką płytę wydała już niemal 20 lat temu, przyjeżdża do Polski. Takie rzeczy, taka ja sprawa. Ja pamiętam, jak jeszcze tak... Jak taka mała była. Taka. Pod stół się mieściła. W sobotę wystąpi na Stadionie Narodowym. Gdyby ktoś chciał się wybrać na ten występ i potrzebował podwójnego zaproszenia, to proszę zadzwonić 227 trójek i przypomnieć, jaki tytuł nosiła ta debiutancka płyta Pink. If you won't talk, I'll walk. Yeah, it's like that. I got a new man, he's waiting out back. Now what? Can't you think about that? Now when I say I'm through, I'm through. Basically, I'm through with you. What you wanna say? I had to have it your way, had to play games. Now you're begging me to stay. There you go, looking pitiful. Just because I let you go. There you go, talking about you want me back. But sometimes it be like that. So there you go, talking about you missing. So that you love me, so I let you go. Talking about how you changed, how you said goodbye to what's the name. All it sounds like to me is new game. And I was right when I thought I'd be much better off without you. Had to get myself around you, cause my life was all about you. So you say you wanna talk, I don't. Say you wanna change, I won't. Yeah, it's like that, had your chance, won't take it back. Now what you think about that? And when I say I'm through, I'm through. Basically I'm through with you. What you wanna say? Had to have it your way, had to play game. Now you're begging me to stay. Patrz, tego nie znałem. To, że teraz kolega się nie posiada. Trochę tak. W maju ukazała się debiutancka płyta duetu Mazolewski-Porter zatytułowana Filosofia, a jesienią obaj weterani doświadczeni setkami koncertów ruszą w trasę. Zaplanowano na niej 11 przystanków. Toruń to 20 września, jeszcze niby latem, ale jeden letni koncert przecież wiosny nie czyni. A potem od 31 października Gdańsk, Łódź, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Wrocław, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Kielce i 16 grudnia Kraków. Przypomnijmy, że pierwszy koncert, podczas którego można było słyszeć piosenki z Filosofii, panowie zagrali u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji ostatnich urodzin trójki. We're born into the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. co pan opowiada? Proszę dalej. Swoje 10. urodziny koncertowo zamierzają świętować Paula i Karol. Na muzyczny wieczór z przyjaciółmi, gośćmi specjalnymi i niespodziankami zapraszają 1 sierpnia na Plac Zabaw nad Wisłą w Warszawie. Będzie wspominkowo, a jest co wspominać, bo Paula i Karol mają w swoim dorobku już przecież 4 albumy. W ciągu tych 10 lat oboje przebyli długą drogę. Doktoryzująca się Paula zdążyła zostać panią profesor, a Karol przeprowadzić z Żoliborza na Mokotów. Paula i Karol i Bartek Gil, dziękujemy. I dziękujemy. Gdyby pan posłucha, bo to są sprawy turystyczne, a pan się interesuje. Bardzo. Tego, się zorientowałem. Pan Jakub poleca, mało kto zna Beskid Mały, Częstochowy z Beskidem Niskim. Do góry pomiędzy Żywcem, Andrychowem a Wadowicami. Tam też jeszcze nie zadeptane. I pan Grzegorz podpowiada Góry Świętokrzyskie. Startujemy z okolic Opatowa i przez 3-4 godziny spotykamy maksymalnie 7 osób. No to już wiemy, jakie miejsca będą następne z tych zadeptanych. Tak, te kolejne. Za 14:09. Słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie, pragnę cię. Tak jak ty jesteś moja, jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukam cię. Przejdę wzdłuż i wszerz, znajdę cię. Mało mówię. wie, ale wiedz, że zawsze kocham cię. Tu słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Piosenka niewątpliwie o miłości to Kazik i tytuł tego nagrania trochę niepasujący do rzeczywistości. Upał, taki przewrotny. Za 10 minut będzie 9, mamy środę, a więc sprawdzamy, gdzie kto jeździ na wakacje. Sprawdza Ewa Lipowicz. Uroczy, uśmiechnięty i grzeczny. 25-letni, prawdziwy warszawianin. Wygląda, jakby nic go nie trapiło. Tymczasem on bardzo poważnie rozmyśla o tym, dokąd nocą tupta jesz. Ja tam jadę. Mateusz Fusiarz. Kiedyś miałem bardzo ambitny pomysł, żeby biegać co rano w wakacje i zrezygnowałem z niego po jakichś 4 dniach. Ale jeśli chodzi o wakacje, to zdecydowanie aktywnie. Kiedy nie wyjeżdżam, no to staram się jak najczęściej grywać w piłkę ze znajomymi. Staram się przynajmniej 3 razy w tygodniu, ale to też różnie bywa, bo każdy z nas ma obowiązki. Ale kiedy wyjeżdżam, no to zazwyczaj staram się wybrać takie miejsce, przynajmniej w Polsce, żeby był dostęp do wody. Bo woda to życie. Bo uwielbiam pływać. Nie znoszę basenów, ale uwielbiam pływać w jakichś takich otwartych akwenach, typu morze. Kałuża. Czemu basen nie? Bo w basenach jest nudno. W basenach zazwyczaj jest tak, że trzeba pływać basen, basen, basen, basen. A ja jestem raczej z tych, którzy jak wejdą do wody, to lubią się popluskać, pochlapać z kimś. Popływać z różowym flamingiem, poczuć, że coś łapie za nogę. Tak, tak, może to być meduza, potem cierpisz, ale przynajmniej wiesz, że warto było. Za granicę, jeśli wyjeżdżam, no to moim takim ulubionym krajem do odwiedzania jest Hiszpania, może Włochy też. W Hiszpanii moim ulubionym miastem jest zdecydowanie Barcelona, mimo że gdzieś tam w sercu bije Real Madryt. Miłość jest ślepa. I to nawet pomimo tego, że kiedyś mnie tam okradli. Oraz miłość rani. Siedzieliśmy sobie w pizzerii, chyba 2 godziny po przylocie, bardzo zajęci, bardzo głodni i w pewnym momencie się okazało, że w plecaku mojego szwagra nie ma aparatu. Na szczęście żadnych zdjęć na nim jeszcze nie było. Bo i strata by była i wstyd. Co w tej Barcelonie jeszcze? Można iść na plażę Barcelonetę i tam imprezować w przeróżnych klubach. Można po prostu bawić się świetnie na plaży. Trzeba zawsze zabierać krem do opalania, bo można się bardzo spalić, co... Co już kolega Kałucki przećwiczył. A ty jak się dopracowałeś bombli? Przysnęło mi się na plaży w otwartym słońcu, że później 2 noce musiałem ze zmrożonymi butelkami spać pod kołdrą, bo inaczej nie dało się wytrzymać. Pod kołdrą? To co on sobie opalił? Jeszcze jakieś konsekwencje? No i kiedy tak leżałem obłożony zimnymi butelkami, inni poszli właśnie na plażę na Barcelonetę. I kiedy rano się spotkaliśmy przy śniadaniu, okazało się, że gdybym poszedł z nimi, to zobaczyłbym Michaela Jordana. Auć! Może nie jestem jakimś wielkim fanem koszykówki, ale to jest nazwisko, które jest bardzo magnetyzujące. Nawet zobaczenie go z daleka byłoby wielkim przeżyciem, a ja widziałem tylko te butelki wody. Teraz pewnie nieczęsto się opalasz. Niewielu osobom też opowiadam tę historię, bo jest mi trochę wstyd i przykro. Przytulę cię potem. Ale jakoś dałem radę. Natomiast Barcelona jest też kapitalna, bo Gaudi. I wszystko, co zrobił Gaudi w Barcelonie, jest nieziemskie. Czy jest się w tym jego słynnym parku, czy obok jego budowli, no to można po prostu siedzieć i patrzeć i w ten sposób się relaksować. Ekstremalne opalanie i głęboka refleksja. Różne rzeczy się dzieją w Barcelonie i niech to zostanie w Barcelonie. Jest jakaś szczególna osoba, z którą lubisz podróżować? O, mam nadzieję, że taka się jeszcze pojawi. Update. Podobno już się pojawiła. W Polsce też spędzasz czas? Stoczek i tam mój znajomy ma działkę i ten domek wygląda tak, jakby to były lata 70. Ma taki specjalny strych, gdzie mamy głośniki i tam sobie doświadczamy muzyki, powiedzmy. Powiedzmy po prostu, że hałasujecie. A sąsiedzi? Nie skarżą się w każdym razie. Zresztą nie jesteśmy aż tam tak często. Kiedyś myślę, że bywaliśmy częściej, kiedy byliśmy młodsi, a teraz... Na szczęście się zestarzeli i uspokoili. Hałasują. Za chwilę też się pojawi dżentelmen, który pohałasuje gitarą bardzo. Mateusz Fusiarz. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne historie. I mówimy do usłyszenia już. Agnieszka Łukasiewicz-Ewalipowicz, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Na do usłyszenia. Ed Sheeran, polecany przez Niedźwiedzia. Mówi wam. Tylko udawał tego romantiksa, a tak naprawdę drzemie w nim to. Mama. Powinien jeszcze zaśpiewać. Ed Sheeran i Bruno Mars. Takie nowe nagranie nam do usłyszenia.